lapozzatok velem az apostolcselekedeteinek a könyvéhez, a 28. fejezethez. Nagyon könnyű megtalálni, ez az utolsó rész. Úgy terveztem, hogy ma befejezzük, de mégse fogjuk. Nagyon gazdag ez az utolsó fejezet. Nagyon jó és nagyon fontos dolgokat fogunk látni. És ezért nem akartam átrohanni rajta, hanem szeretnék egy kicsit elidőzni bennem, és tudom, hogy már várjátok a következő levelet, de hát majd egy kicsit ezt még elódázzuk. Még addig legalább még van idő megimádkozni pontosan, hogy biztos, hogy az Úr a római levelet akarja, de nagyon szeretném, hogyha azon mennénk a következő alkalmankon majd túl, vagyis keresztül. Tehát ugye ott hagytuk abba a múlt órán, hogy pár hajótörést szenved, de megmenekülnek, és 276 ember utazik ezen a hajón, és mégis mindenki megúszta ezt a balesetet. Láttuk azt, hogy Pál megmondta, hogy ne induljanak el erre az útra, de nem hallgattak Pálra. De ugyanakkor aztán látjuk később, amikor még nagyon tetszett, hogy a százados, vagy a parancsnok engedelmeskedik Pálnak, szót fogad, amikor Pál azt mondja, hogy nem szabad, hogy elengedjék a matrózokat, a legénységet a hajóról, és ugye elvágják a mentőcsónaknak a köteleit, és ott maradnak minden B-verzió nélkül, és arra hagyatkoznak, amit Pál mondott, és Pál azt mondta, hogy Isten megígért neki, hogy mindenki meg fog menekülni erről a hajóról. És nekem nagyon tetszett, hogy ezek az emberek Isten igényére bízzák magukat, Isten igényére bízzák az életüket. És nem hagytak egy ilyen kiskaput, hanem 100%-osan arra hagyatkoztak, abban bíztak, arra támaszkodtak, amit Pál megígért, vagy hát amit Isten megígért Pálon keresztül. És az az imám, hogy a mi életünk ilyenné váljon, hogy bízzunk Isten igéjében teljes mértékig, teljesen merjünk arra rátámaszkodni, hogy amit Isten megígért, amit Isten megmondott, azt ő meg fogja tenni. És ne legyünk ilyen kételkedők, vagy ilyen bizalmatlanok, vagy hitetlenkedők, hogy hagyunk egy ilyen B-verziót, hagyunk egy ilyen menekülési utat, hogy hát, ha esetleg az nem jön be, amit Isten ígér, azért majd akkor itt ez a kis újabb lehetőség, és akkor előkapjuk majd a kis kalapunkból. Merjük elengedni ezeket a dolgokat, merjük elvágni ezeket a köteleket, és megnézni, hogy Isten hogyan munkálkodik. És milyen gyönyörű, hogy látjuk, hogy tényleg Isten, amit megígért, meg lehet. Mind a 276 ember megmenekül. Senkinek a hajaszála nem görbül el, vagy nem veszik el, és megmenekülnek ebből a szorult helyzetből. De most akkor lássuk, hogy hova is kerülnek. Ugye, mert nem tudják, hová jutnak. Egy száraz földet látnak, de a hajó ugye erre a földnyelve siklik. A nagy hullámveréstől a hajó összetörik, és ugye megmenekülnek, kiúsznak a partra, kiúszva, ki a deszkákon, és elérkeznek egy szigetre, ami majd ide az első versekből kiderül, hogy Málta szigete. Olvassuk el akkor az első két verset. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. Tehát Málta szigetére kerülnek. Nem tudom, valaki járta már ott. Játszott valaki? Nem? Nagyon szép hely, én se jártam ott. De láttam róla már képek. De egy hasonló kis görög szigeten jártunk már, ott volt a nászutunk, a Korfun, és azt mondják, hogy ez még szebb, még különlegesebb háta. Ha egyszer eljuthatunk oda, akkor, vagy eljuthatok oda, akkor mindenképpen menjetek el szerintem. Mert mondhatjátok azt, hogy fú, jártam ott a Pál, biztos, hogy esetleg lehet, hogy megvan az a föld nyelv, ahol ők hajótörést szenvednek, lehet, hogy van valami emlékszáva is, nem tudom, ez az a hely, ahol Pál apostol, itt az a kígyó, ami megmarta őt, hogy nem majd akkor csináljuk egy fényképet, tegyétek fel a Facebookra. És azt olvassuk, hogy ezek az emberek, akik lakják ezt a szigetet, nagyon emberségesen, nagyon kegyelmesen bántak velük. Bár, ahogy Lukács leírja, hogy barbárok, úgy gondolnánk, hogy fú, hát itt valami ember előtt őrz, akik fűszoknyában és ilyen, nem tudom, ilyen csontok vannak a lányok hajába tűzve, vagy nem tudom, és kifestve, és nem tudom, ilyen koponyákat hoznak. De kicsit megtévesztő ez az elképzelés. Abban az időben minden egyes olyan népet, vagy csoportulásolást, vagy nemzetséget pogánynak neveztek, vagy nem pogánynak, barbárnak neveztek, akik nem beszélték a görög nyelvet, vagy akik nem ehhez a kultúrához tartoztak. Tehát nem a szokásaik miatt, vagy nem azért, mert valami lealacsonyító dolgot tettek volna, vagy valami fura módon éltek volna, hanem egyszerűen így különböztették meg ezeket az embereket. Nem egy ilyen ledegradáló vagy lenéző volt ez a szó. Ma már egy picikét ugye, a barbár, tehát nem nincs valami pozitív jelentése. Biztos, hogy akkor is volt egy kis lenéző, vagy egy nem egy ilyen, nem a barátaikat nem nevezték így az emberek, de azért nem erre a szélsőségre kell gondolnunk. Tehát látjuk, hogy ezek az emberek befogadják őket, hogy nagyon kedvesek velük, mind a 276 ember, ugye azért nem volt kevés ez a létszám, segítik őket, gondolom etetik őket, itatni nem kell, mert gondolom sok vizet nyertek, de segítik őket, hogy ugye helyre jöjjenek ebből a nagy megrázkodtatásból. Tudjuk, hogy ugye 2 hétig hánykódtak a tengeren, ugye az előző részben ez kiderül, tehát biztos, hogy nagyon megviselte őket ez a nem mindennapi utazás. És nézzük meg, hogy akkor mi történik Pálékkal, a harmadik vers. Amikor Pál összegyűjtötte egy csomó rőzsét, és ezt tűzre tette, egy vipere jött elő a melegből, és a kezébe mart. Ugye ennek a 276 embernek az ellátása nem kis problémát vethetett fel, tehát azért ez egy nagy feladat lehetett 276 embernek a szükségleteiről gondoskodni. És látjuk, hogy nem csak a szigetlakók, ezek a barbárok jöttek és segítettek, hanem mindenki kivette a részt ebből a feladatból, és nem csak a lábukat lógatták, hanem gyűjtötték a fát, gondoskodtak magukról, meleg legyen, és biztos, hogy mindenkinek megvolt a maga feladata. És látjuk, hogy itt maga Pál apostol is részt vesz ebben a munkában, ebben a szolgálatban. És nagyon sokat tanulhatunk Páltól, ahogy ő itt viselkedik, ahogy ő hozzááll ehhez a helyzethez. Nekem nagyon tetszik Pálnak a gondolkodásmódja magáról a szolgálatról, ahogy ő állt a szolgálatról, ahogy ő hozzáállt az emberekhez, a helyzetekhez. Nagyon tetszik az alázata, nagyon tetszik, ahogy ő viselkedik ebben. Ugye éppen most menekülnek meg. Pál az, akinek valójában ugye köszönhetik az életüket. Ő az, aki felmelt állni, és azt mondta, hogy meg fogtok menekülni. Ne engedjétek el ugye a legénységet a hajóról, bizakodjatok, egyetek, ugye imádkozott, megtörte a kenyeret, bátorította az embereket. És láthatjuk, hogy egy ilyen helyzetben, tehát egy ilyen főszereplővé lép elő Pál, mégis tehát ezután a helyzet után azt látjuk, hogy ő elkezdi ugyanúgy gyűjteni a fát, mint valószínűleg a többi ember, ugyanúgy részt vesz ebben a szolgálatban. Talán azt gondolnánk, hogy ezután Pál egy ilyen magasabb szintre lépett, hogy biztos, hogy ott voltak körülötte az emberek, úgy gondolnak, hogy gyere Pál, kimentünk itt a vízből, gyere itt az én deszkám, ezen sokkal jobban tudsz megmenekülni majd, és kihúzzák őt, majd két oldal támogatják, gyere, ülj le ide a helyünkre, itt egy kis tűz, melegedj meg, van itt egy kis faja, és valamiféle ugye felemelnék őt majd, és valami különleges pozícióba kerülne. Látjuk, hogy nem ez történik, hanem Pál ugyanúgy hétköznapi módon megy részt a szolgálatban, megy gyűjti a fát, hozza, hogy melegedhessenek, és mindenki megszáradhasson. Azt gondolom, hogy nagyon azt látni, hogy nagyon maga és az egyházban is ezt látni, hogy az emberek valahogy úgy gondolkoznak, vagy úgy gondolkoznak a szolgálatról, hogy egy idő után valahogy majd az ember elér egy olyan szintet, vagy elér egy olyan pozíciót, amikor már nem kell megtenni ezeket a úgymond alantosabb munkákat, hogy a tűzhöz fát gyűjteni. Most hasonlíthatnánk ahhoz, hogy nem kell a székeket rakosgatni, nem kell majd, nem tudom, takarítanom, vagy megcsinálnom ezeket a nem látványos és nem olyan emberek előtt látható szolgálatokat, hanem ugye ezek, amik ott a színfalak mögött történnek, nem látja senki, nem dicsér meg érte senki, hogy de szép volt a dicsőítés, jaj, de jól csináltad a gyerekszolgáltatot, stb. És valahogy úgy gondoljuk, hogy na majd előrébb jutunk, és akkor elfoglaljuk ezt a pozíciót, és milyen jó lesz, mert akkor már nem kell megtennem ezeket a alantosabb szolgálatokat, amik olyan kicsinyek és olyan elenyészőek. És valahogy úgy nézünk ezekre a kisebb dolgokra, vagy kisebb lehetőségekre, ezekre a fagyűjtésekre, hogy én már annyit tettem, annyit letettem az asztalra, hogy nehogy már én gyűjtsem azok azt a fát. Mint azt gondolnánk talán, hogy egy ezután, hogy hát Pál mondhatná ezt, hogy figyeljetek, hát Isten éppen most volt rajtam keresztül hozzátok. Tehát azért ez egy nagy dolog, hogy Isten most bátorított engem, és látjátok, meg is történt, tehát akkor egy igaz próféta vagyok, nem kell megkövezni, meg visszadobni a tengerbe, tehát akkor most fogadjatok el, tiszteljetek itt engem, és hát hadd üljek már le, ráadásul azért én már 50-60 éves lett itt Pál, öreg is vagyok, hát most már így csináljátok ti, most már itt vagyok a fiatalok, én most már szolgáltam, megcsináltam ezeket a nagy dolgokat, akkor gyerünk, gyűjtsi ti itt a fát. És annyira zavar ez a gondolkodásmód, annyira bosszant, amikor emberekben ezt látom, hogy van egy ilyen szereplési vágy az emberekben, azt várják, hogy mikor kerülhetnek majd ilyen pozíciókba, és nem becsülik, vagy nem tartják fontosnak ezeket az apró dolgokat. És valójában ez egy nagyon hibás gondolkodás, amikor, vagy nagyon téves gondolkodás, amikor mi így állunk a szolgálathoz, amikor mi így gondolkozunk egy szolgálatról, vagy hogy én szolgálom Istent. Mert valójában a Bibliában ugye nem ezt látjuk, hogy ez így történik, hogy na majd, ha én oda jutok, hú, és akkor már milyen én leszek a menő, és én majd akkor már nem kell végre ezeket a apró dolgokat csinálnom. Hogy az ige nem ezt tanítja, nem ezt látjuk az igében, nem ez történik a Bibliában. A Bibliában azt látod, hogyha valaki egyre nagyobb, egyre ismertebb, egyre erősebb, vagy előtérbe kerül az ő élete, vagy az ő szerepe egy közösségben, vagy egy szolgálatban, azt látjuk, hogy ez az ember egyre inkább szolgál. hogy egyre kisebb és egyre alantosabb dolgokat is megtesz. Hogy egyre inkább egy ilyen szolgának vagy rabszolgának tartja magát. Pál a legjobb példa talán erre, hogy ő így nézett az ő életére, hogy én egy szolga vagyok, egy rabszolga. Jézus megkötözött szolgája. És én ti értetek hordom ezeket a bilincseket, ugye azt mondja valamelyik levelében. És hogy ő mindenkinek mindenné lesz, hogy megnyerje az embereket. Hogy ő soha nem nézett így az ő szolgálatára, hogy én egy apostol vagyok. Hogy nézzétek meg, hogy én Isten elhívott apostol, hogy engem Krisztus megállított ott a sivatagban, ott Damaszkusz felé, és elhívott engem, hogy legyek az ő apostola. És soha nem hivalkodott ezzel, soha nem dicsekedett ezzel, soha nem kérte, hogy kivételezzenek az ő életével, mert ő egy apostol. Hanem sőt, inkább ő ezért példát mutatott. És mindeneknek mindenné lett. Ő szolga lett, és mindenkit, mindenfajta szolgálatot elvállalt. Ő egy sátorkészítő volt. Ő amikor nem tanított, akkor ment és sátrakat készített. Egy teljesen hétköznapi munkája volt. És ugye így látta el az ő szükségleteit, így gondoskodott magáról. És azt mondom, hogy Pál felismerte, ami nagyon fontosabb. Amit azt gondolom, hogy olyan sokszor mi magunk is elfelejtünk. Hogy valójában abban, amikor Isten megengedi azt, hogy valamilyen módon mi szolgáljuk őt, és ez legyen bármilyen apró dolog, legyen a legkisebb, a legjelentéktelenebb tűnő dolog, akár csak egy úrvacsorának a kiosztása, akár a gyülekezetnek a takarítása, akár csak valakinek a felsegítése, tehát bármiféle apró kis szolgálat, hogy ez egy nagyon kiváltságos helyzet. És ha arra gondolsz, hogy egy kiváltságos helyzetben lenni, akkor ugye ez egy jó dolog. Tehát én magam szeretek ilyen kiváltságos lenni, nem? Tehát nem tudom én, szia, gyere előre, valahol, amikor sorba kell állni, vagy ott állt a hentesnél, és akkor a szebbik húst adja, amikor vásárol, azt mondja, igen, milyen klassz, húsos, az jó kis húsos szalonnát kaptam, igen, pult alól, Miska hentestől, nem tudom, Dorogon ez volt a neve a hentesnek. De, vagy csak ugye kapsz egy belépőjegyet arra, foci meccsre, vagy kézilabda meccsre, vagy koncertre, ahol már elfogyott minden, és lehetetlen bejutni, de hát te ismered a szervezőket, és majd én hozzájutatlak, tudod. És ugye, hát benne vagy ebbe a kivételezett helyzetben. És ez egy jó dolog, nem? Tehát úgy, amikor ismernek, és neked meg, te neked lehet, tudod, neked megengedjük ezeket a dolgokat. És azon gondolom, hogy nincs is ezzel baj. És tehát valahogy így kellene gondolkoznunk nekünk arról, hogy amikor mi Istent szolgálhatjuk, az egy ilyen kiváltság, az egy ilyen kivételezett helyzet, hogy ez nem mindenkinek adatik meg, hogy ezt nem mindenki teheti. Ez egy különleges helyzet, egy különleges állapot, hogy mi a királyt szolgálhatjuk. Hogy a király megengedi, hogy ő érte valamit tegyünk. És hogy mi is az a leglényegtelenebb dolog. Mert ez egy kiváltság. Nem mindenkinek adatik meg. Nem mindenkinek van erre módja. És ez egy nagyon különleges helyzet, ez egy nagyon különleges lehetőség az életünkben. És valójában ugye ha csak belegondolunk abba, hogy miért is olyan kiváltságos. Ugye azért, mert mi nem vagyunk méltók erre. Nem vagy rá velem együtt méltó arra, hogy bármit is tegyünk Istenért. Hogy bármit is megengedjen nekünk, hogy tegyünk ő érte. Sokszor az ember úgy gondolkozik, hogy Uram, azért megteszem érte. Tehát, hogy veregess már egy bába, Uram, hogy köszönj már meg, Uram, hogy hát odaadtam magamat erre, hogy hát azért érezd már jól magad, Istenem, hogy én itt szolgállak téged. De valójában ez a mi részünkre egy nagy kiváltság. Amikor Keresztelő János beszél Jézusról, ugye akkor ő azt mondja, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy a sarujának a szíját megoldjam. Hogy egyszerűen semmit nem vagyok méltó megtenni érte. És ezt Keresztelő János mondja, akiről Jézus azt mondja, hogy nem volt nála nagyobb, aki asszonytól született. Hogy Keresztelő János azért egy nem mindennapi fickó volt, ugye? Teveszőrkabátba, bőrővel a derekán, szöcskét, meg erdei mézet eszegetve, aki azért oda mondott Heródesnek, meg azért nem volt egy piskóta ember, ugye viperák fajtatai, így beszélt a farizeusokhoz, de volt azért úgy vére pucájából, ugye oda mondogatni az embereknek, és nagyon, nagyon különleges ember, és mégis azt mondja, hogy én nem vagyok méltó erre, hogy csak a legkisebb dolgot, csak éppen megoldani azt a cipőfűzőt, hogy megérinteni ezt a legalantosabb dolgot, még erre sem vagyok méltó. És igazából a mi bűneink, a mi elveszettségünk miatt, mi nem vagyunk méltók Istenre, nem vagyunk méltók arra sem, hogy valamit tegyünk érte. Hogy valójában a mi bűneink miatt Istentől olyan távolra kerültünk, hogy ez valójában egy ilyen, mintha egy ilyen sértés lenne, vagy egy ilyen, tehát hogy a legjobb igyekezetünk is annyira kevés lenne. És hogy ezt mégis megtehetjük, ez Istennek a jó indulata, ez Istennek a kegyelme mi felénk, hogy azt mondja, hogy gyere, és tehetsz értem valamit. Gyere, megengedem neked, hogy szolgálj, hogy megállhassd az én kicsinyeim közül az egyiket, és hogy valamit itt tegyél az én királyságomért. Tehát ugye a mi bűneink Istentől ilyen messzire vetettek, hogy ennyire távol voltunk, hogy egyszerűen nem voltunk méltók erre, nem vagyunk méltók erre, hogy ő tesz erre méltóká, ő engedi ezt meg az ő jó indulatából, az ő kegyelméből. És ez nagyon fontos, hogy ez így a szívünkben legyen, hogy ez egy kiváltság, hogy a legkisebb dolgot is, a legapróbb dolgot is megtenni Istenért, az egy kiváltság. És ne gondoljuk, hogy nekem a legnagyobbat kell tenni, mert hát én azért nehogy már azt tegyem, mert nézd meg, ki vagyok. Nem, mi a bűneink miatt valójában semmire nem vagyunk méltók. Hogy a legkisebbre sem, a saruját sem vagyunk méltók megoldani. De ő mégis, Isten az ő kegyelméből megengedi ezt, és sokkal többet megenged. Sokkal többet megenged, hogy tegyünk. De ez hatalmas kegyelem, ez hatalmas jó indulat. És tudod, épp ezért soha ne nézd, hogy mit kell tenni. Soha ne nézd azt, hogy mit kell tenni, vagy hogy így kinek kell tenni, vagy kinek teszed. Hanem azt nézd, hogy valójában kinek teszed. Hogy ezt Istenért teszed. Hogy ezt az ő királyságáért teszed. Hogy ő érte teszed ezt Jézusért. Nem azért az emberért. Nem értetek vagyok itt elsősorban, hanem Jézus miatt. Hogy ezt neki csinálom. Hogy az életem elsőben az övé, a szolgálatom az övé. Hogy a szolgálataink, az életeink az elsőben az övé. És legyen bennünk ez az indulat, ahogy amit benne van Pálban. hogy ő jön és szolgál. Nem nézi, hogy mit csinált eddig, vagy milyen sikerei voltak, hanem jó, most fát kell gyűjtenem, akkor most fát gyűjtök. És akkor elkezdett fát gyűjteni. Pedig hány gyülekezetet alapított, hány helytartó, meg király előtt prédikált. De akkor most a fagyűjtés ideje van, akkor gyerünk fát gyűjteni. És ez az a gyönyörű hozzáállás. És tudod, ebből fog Isten tovább vinni. És ami most az én szívemet nagyon foglalkoztatja, és ami nekem nagyon, nagyon szólt a római levelet, ugye tervezem, hogy majd azon megyünk keresztül, és így készültem, meg olvasgattam, és a 9. részben annyira megütötte az a szívemet, ahogy Pál beszél arról, hogy ő neki mennyire a szívén van az embereknek, a népének a sorsa. Ugye a 9. rész első verse, az első két verse. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet, és a 3. vers, mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett. Ezen gondolkoztam, hogy Pálnak a szívében mekkora fájdalom volt, hogy mekkora szomorúság volt az ő népe felé, hogy mennyire vágyott arra, hogy a népét elérje, a zsidóságot elérje, hogy ezt kiáltja, hogy bár én lennék Krisztustól elszakítva, bár én lennék átokká, bár ha lehetne, ha Isten felkínál ezt a lehetőséget nekem, hogy Pál megmenekülne az összes ember, az néped, a zsidóság, viszont az életedet kérem cserébe. Hogy Pál megtette volna, hogy vállalta volna az átkot, vállalta volna azt, hogy ő akkor elszakadt Krisztustól, és csak azért, hogy ezeket az embereket megmentse. És ugye ez az a hozzáállás, vagy ez a gondolkodásmód, ahogy nézzünk a szolgálatra, nézzünk az emberekre, a lehetőségekre, a családunkban, a munkámban, a munkahelyen, az iskolában, a pici helyeinkre, ahol lakunk, a gyülekezetünkben, akik emberek, akik körülvesznek. Hogy ezért imádkozz, hogy Uram, hadd legyen így ilyen teherként ezek az emberek az én szívemben. Hogy persze, nem kell felvállalnunk ezt az átkot magunkra, hogy váljunk átkozottá és Krisztustól távolvalókká legyünk. De maga ez a gondolkodásmód, hogy mi az, amit én tehetnék ezekért az emberekért. Hogyan szolgálhatnám őket? Hogyan tudnám őket Krisztushoz vezetni? Mi az a mód, Uram, ahogy engem használhatsz? Mi az a mód, ahogy Isten használhat téged a családodban? Hogyan tudnád őket jobban szolgálni? Hogyan tudnád őket Krisztusnak megnyerni? Hogyan tudna Isten téged jobban használni a gyülekezetedben? Akár itt, akár máshogy. Mi az a mód? Uram, hadd találjam azt meg. És hogyha ez egy ilyen pici lehetőség, fagyűjtés, akkor Uram, megteszem. És tudod, mert amikor ezt megtesszük, akkor ugye mi szavak nélkül is evangelizálhatunk. Pál csak maga a szavai nélkül, a cselekedeteivel ő evangelizált. És így élt. Nézték ezek a hajósokat talán ezen a szigeten. Mit csinál? Ez az ember, aki Istennel így beszél, a Teremtővel, most elkezd fát gyűjteni. Milyen evangelizáció volt már? Hogy bemutatta ez Istennek a szívét? Hogy prédikálta Pál ezzel az evangéliumot? Hogy ő lejön, szolgává lesz. A nagyból ilyen pici lesz. Amit ugye Jézus is tett. Hogy Isten emberi formát vett fel. Hogy Isten az örökkévaló felvette ezt a halandó testet. Isten a menny, a ura, a királyok királya idejön emberként. És meghal, és leteszi az életét. Pál bemutatja ezt. És utána a 10. részben Pál így beszél arról, azt gondolom, hogy ennek szinte a folytatása a 14. vers, hogy de hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldöttek el? Így van megírva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. És az emberek meg fogják látni, az emberek fel fogják ismerni, hogy, ahogy jövünk, ahogy élünk közöttük. Mert hogyan ismernék fel? Hogyan higgyenek, hogyha nem hallják, ugye? Hogyan ismerjék meg Istent, hogy nincsen, aki hirdeti nekik? Hogyan? Hogyan, hogyha nem szolgál feléjük senki? Hogyan ismerjék meg az emberek, hogyha mi nem szolgálunk feléjük? Hogyan ismerje meg az én családom? Hogyan ismerje meg a gyülekezet, ha én nem szolgálok benneteket? Hogyan ismerje meg a szomszédom, ha én nem szolgálom őt? De azt mondja Isten, és ez a gyönyörű, hogy ugye milyen kedves, és Isten így néz rá, milyen kedves azoknak az eljövetele, akik viszik az evangéliumot. Ugye Pál, amikor hozta a fát, ugye azt mondták az emberek, hú, végre hozzák a fát, meleg lesz, de valójában Isten azt mondja, hogy ez egy kedves dolog, milyen kedves Pál eljövetele, nézd meg, mit csinál, jön és szolgál, nézd, leteszi az életét. Milyen kedves ezeknek az embereknek az eljövetele. Isten gyönyörködik ebben. Amikor mi letesszük az életünket egymásért, leteszed az életedet másokért, és szolgálod őket. És így hozod az evangéliumot. Így mutatod az embereknek az evangéliumot. Ugye valaki ezt mondta, nem tudom, valami nagy ember, nem én mondtam ezt, hogy hirdesd az evangéliumot, és ha kell, akkor használj szavakat. És Pál ugye szavak nélkül itt jött, és így mutatta az evangéliumot. És ugye a szolgálatával. Csak azért, mert ezeket a kicsi dolgokat is ő megtette. Neki ez nem volt alantos. És csak hadd bátorítsalak erre, hogy így szolgáljatok. Így szolgáljatok egymást. Szolgáld a családodat. A suliban az osztálytársaidat. És merj megalázkodni előttük. Merj felvállalni azt, hogy lehet, hogy te vagy a legjobb tanuló, vagy a legjobb munkás, vagy nem tudom, de vagy te vagy a legvagányabb az iskolába, mindenki ismer téged, de vállald ezt fel, mert meg fogod látni, hogy Isten meg fogja ezt áldani. És Isten ezt mondja neked, hogy milyen kedves az eljöveteled, hogy milyen jó az a te eljöveteled. De látunk mást is ebben az igeversben, ami lehet, hogy egy ilyen kicsit megrázó, vagy így megijesztő. Ugye azt olvassuk a harmadik versben, hogy amikor Pál összegyűjtötte egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, egy vípera jött elő a melegből, és a kezébe maradt. Húha! Akkor ugye összekapcsoljuk a kettőt, hogy jövök és szolgálok, és akkor jön egy vípera, és meg fog maradni. Kijön ebből a tűzből, és belekap az én életembe, az én testembe. Ú, micsoda bátorítás ez, Peti! Halleluja! Köszönjük, mehetünk haza, ámmel, igaz? Gyerünk, hú, nem számít. Ja, rögtön ez jön a fejünkbe, hogy hát ez a következménye ezért, hogy én szolgálok, leteszem az életemet, és aztán kapok egy kellemes viperát a kezembe. Hogy egy ilyen halálos mérget az életembe. Nem valami bátorító rész ez. És tudod, ez nagyon igaz a szolgálatban, hogy nem igazság. Sokszor itt, ebben az életben, a Földön, az életünkben sokszor megkapjuk ezt, hogy de hát ez nem fair, ez nem igazságos, ennek nem így kéne történnie. És talán Pálban is így gondol, meg lehetett ez, nem hiszem, hogy megvolt, ő ennél sokkal szentebb volt. De én bennem biztos meg lett volna, hogy uram, most jöttem ki a hajóról, prédikálok, mindig itt fát is szedek, és akkor itt van a vipera. Hát, köszi uram. És hogy én őszintén megmondom, hogy sokszor panaszkodtam már így, Uram, de hát itt leteszem az életemet, itt szolgálok, és akkor ez a hála érte, ezt kapom cserébe, hogy ilyenek, így, ezt, így bánnak velem, hogy ezt mondják rám. És biztos vagyok benne, hogy neked is volt már így csalódásod ebben, neked is volt már, már ilyenben részed, felkészülsz, csinálsz valamit, szolgálsz, eljössz, erőt, fáradtságot, pénzt nem kímélve teszed azt, amit gondolod, hogy tenni kell, és hát helyében egy vipera jön ki, és megmarja az életedet. És sokszor nem értjük, ugye, hogy Isten miért engedi ezt. Meg néztük a múlt órán is, hogy hajótörés, most ez a vipera, ez a kígyómarás, hogy nem értjük, hogy ez Isten miért engedi meg. És itt sincs egy konkrét magyarázat, hogy Isten miért engedi ezt meg. Hogy Isten miért engedi, hogy ezt, ugye én szolgálok, de mégis ezt kapom viszonzásul. Nem tudom a magyarázatot. De az biztos, hogy ha teszed, akkor a kígyó meg fog maradni. Ez biztos, ebben biztos lehet, erre felkészülhet. Tehát hozhatod magaddal az ellenszériumot. És az ellenszérium az Istennek az igéje. És de az biztos, hogy azért is történik, mert a kígyó, a sátán az el akar tántorítani ettől. Az nem akarja, hogy tedd. Az azt akarja, hogy megkeseredj. Az azt akarja, hogy azt mondd, hogy na látod, hát ezekért, ő érte, hát nem érdemes csinálni. Hagyd ott a fenébe. Nézd meg, hát nem törődnek vele, nem fognak megtérni úgyse. Ő már nem változik meg. Nézd meg, hogy mit kapsz vissza ezért, azért a jóért, azért a szeretetért. És a kígyónak ez a feladata, ugye ez az, ő ezt akarja elérni, ez a célja, a sátán ezt akarja, hogy az emberek meggyűlöljék egymást, hogy mi haragudjunk egymásra. Hogy itt a közösségben azt mondja, hogy hú, hát nehogy már ő érte, felkészülj, nehogy már segíts neki, hát múltkor is hogy bánt veled. És persze, és ez a kígyó, ami jön, kiugrik a tűzből, és elkapja, belemar az életedbe, és mondod, hogy így, hát oké, nem fogom tenni. És ugye mindjárt vannak ilyen rossz tapasztalatai, de készülj erre fel, hogy ez a kígyó, ez ki fog ugrani, és meg akarja marni az életedet, és el akar attól távolítani, hogy te bármit is tegyél, bárkiért is. És ugye sokféle arca van, sokféle módon jön ez a marás. Tudja, mi a leggyengébbed. Tudja, mi az, amivel a legnagyobb kárt tudja okozni az életedben. Amivel a legnagyobb fájdalmat tudja okozni neked. És lehet, hogy az éppen, hogy az emberek nem köszönnek meg neked valamit. Lehet, hogy vannak, akik erre kihegyezve, hogy teszünk valamit, és akkor ugye szó nélkül, köszönöm nélkül elmennek mellette, vagy akár nem kapsz tiszteletet, akár a korod miatt, a tapasztalatod miatt, vagy a segítséged miatt, vagy a jóra, gonoszszal felelnek. És ugye de sorolhatnánk ezeket a dolgokat. És ugye ez mind úgy belemar az életünkben, és azt mondjuk, hogy hát én ezért nem csinálom, én ezt feladom. De itt jöjjön újból az eszedbe, itt jusson az eszedbe újból, hogy ezt nem az embereknek csináljuk. Ezt nem azért az emberért csinálod, hanem Jézusért. Hanem ezt ő érte egy engedelmességbe, mert ő mondja, hogy tegyük. Hogy adjunk vizet annak a kicsinynek, etessük meg azt az embert, adjuk oda a ruhánkat annak a koldusnak, és lehet, hogy elfordulunk, és nem tudjuk, mit tesz vele. De nem emberekért, hanem Jézusért tesszük. És nem is az emberek dicsérete miatt. Ugye ez nagyon rossz motiváció, és erre figyelj, hogy ne várd azt, hogy az alkalom végén, a szolgálat végén, vagy a segítségnyújtás után jöjjenek, megveregessenek, és jaj, de jó volt, de szeretlek, jaj, de hálás vagyok érte, jaj, de. ne várd ezt. Ne készítsd erre a szívedet, hogy na majd jönnek az emberek, és akkor oltárt emelnek a mozdó elfetinek, és hú, milyen jó lesz, ugye. Ne várd ezt, mert nagyon érdekes, és nagyon tanulságos. Jézus azt mondja, Máté 6.1.2. Vigyázzatok, hogy alabizsnátok, ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem nyersz jutalmatokat ti mennyi atyátoknál. Amikor azért, mikor alamizsnát osztogat, ne kültölgess magad előtt, hogy a képmutatók, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógában és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Amikor az emberek jutalmát, dicséretét keresed, meg fogod kapni. Meg fogod kapni. De akkor az is lett az összes jutalmad érte. Hogyha én ezt várom, hogy majd odaértek az óra után, és annyira jó volt. Oké, gyerünk Balázs, te is, Józsi, gyerünk Márti, gyerünk, mindenki. És akkor megkaptam. És ez a jutalmam. Ez volt a mai szolgálat, amire jutalmam. Ennyi volt. Azt mondja Isten, emberektől akartad? Emberektől vártál dicséretet? Megkaptad. Itt van. Ugye abban az időben voltak emberek így, hogy itt az alamisnám, itt van, itt adom az adakozást. És akkor itt küldtetek maguk előtt, ezt tették, hogy nézd meg mennyit adott, fú, milyen klassz ember. És az emberektől megkapta ezt a dicséretet. Megkapta, hogy megkapta ezt a jutalmat. De mi nem ezért tesszük. Mert én Istentől akarom megkapni a dicséretet és a jutalmat. Nem tőletek, nem az emberektől. Mert ha itt tőletek megkapom, ha erre vágyom, akkor a mennyben már nem lesz ezért. És ez ilyen érdekes, hogy én, Uram, én tőled akarom majd megkapni ezt a jutalmat. Én oda gyűjtöm a kincseket. Oda gyűjtöm a dicséretet, hogy Uram, te mondd azt majd ott, amikor megállok, hogy jól van, hű és jó szolgám. Hű voltál a kicsin, most sokat bízok rád. Hogy én ezt Istentől akarom hallani, nem emberektől. Nem az embereknek akarok tetszeni. És nem emberektől várom a jutalmat. És csak így figyelj erre. És ne az emberek dicséretére vagy jutalmára hajts. Mert akkor elveszíted azt, amit a mennyben kaphatsz Istentől. Tehát így készülj, lesz ebben kellemetlenség, lesz ebben, amikor megmarad így jó. De Isten meg fog jutalmazni. És ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz csak erre nézni, amikor ezt kapjuk az emberektől. De Istentől megkapod majd ezt a dicséretet. És így rázd le majd ezt a kígyót. Menj tovább, ne add fel. Ne add fel. És bátorítsátok egymást. Bátorítsatok engem, bátorítsátok egymást. Menj tovább. És szolgáljátok továbbra is egymást. Maradj tovább abban azon a helyen, amire Isten hívott téged. Menjünk tovább, nézzük a 4-es verset. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz, bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem hagyja el élni. Ugye ez egy tipikus, nagyon emberi reakció. Ez az ember nagyon gáz. Tehát így most menekül meg a hajótörésből, 2 hét ott van, élet-halál között, és éppen kimászik a vízből, és már ott egy kígyó megmarja, ez valami borzasztó ember lehet. Hát, na, éppen megmenekül, de Isten nem lehet kikerülni. És ez ember így gondolkozik. Ha valakit valami csapás ér, megmenekül utána, és rögtön jön, mi a? Ami bűn van biztos az életedben. Tuti. Most gyere, mondd, hát nézed, mi történik veled. Ez is, valami nagy baj van veled. Gyere is, most már térj meg ebből, kérlek. Pána nem volt semmi, hanem egyszerűen csak ugye benne volt a szolgálatban, benne volt az életben. Élte az életét. És ahogy múlt órán is néztük, sajnos történik ilyen, hogy jön egy nehézség, egy hajótörés, aztán jön egy kígyómarás is, Isten megengedi, sokszor nem értjük a miért, tehát nem kapunk rá válaszokat, csak hát egyszerűen így történik. És az emberek pedig rögtön gyilkosnak nevezik, és mindenféle bűnösnek elmondják. De olyan érdekes, hogyha a 6. verset elolvasod, azok pedig, amikor ugye megmart ez a kígyó és lerázta magáról, azok pedig várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban a hosszas várakozás után ezt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy Isten. Azért egy ilyen kígyómarás, az néhány perc múlva azért ennek lesz már látható jele. Felpuffad, meg bedagad, meg elkezd fulladni, meg nem tudom, még kígyó nem volt meg engem, más, nem tudom, más állat sem. De azért van jele ennek. Semmi nem történik Pála. Lerázza a kígyót bele a tűzbe, kész, vége, gyerünk, kajáljunk valamit, hogy nem tudom. És emberek meg néznek csak két, tehát ott vannak ezek a hegylakók, vagy mint tudom, a szigetlakók, és tudják, hogy hát itt most vége. Akkor ugye még nem volt ellenszélünk, meg semmi, és nézik az időt, vagy nem tudom, nem nézik. Nem. És akkor semmi. Akkor más nem lehet. Ha nem gyilkos, akkor Isten. Egyik végletből a másikba. És az emberek nagyon hajlamosak erre, hogy egyszer Istenek vagyunk, aztán utána majd a legutolsó gyilkosok. És aztán ugyanúgy fordítva. De ez az ugye, amikor az emberek dicséretét keresed, vagy az emberek elismerését, ez ilyen nagyon változó. Egyszer ez vagyok, egyszer én már voltam minden. A legjobb, a pásztorok pásztora, és új, Peti, te izé. És aztán voltam a leglustább, a legutolsó misszionárius, és akitől fú, hát te nem vagy méltó semmire. Mi az emberek szemében nagyon, nagyon tudunk ingadozni. És ezért is fontos, ugye, hogy ne erre nézzünk. Hogy ne az emberek elismerését keressük. De menjünk vissza, és olvassuk az 5. verset. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem lett, semmi baja sem esett. Hát ez nem semmi, ugye, mi történik Pállal, és nem semmi, hogy megmarja egy mérges kígyó, aminek teljesen biztos, hogy halálos a marása, és nem történik vele semmi. És arra kérlek, nagyon fontos, különös szeretném kihangsúlyozni, hogy holnap ne menj el az állatkertbe, vagy valamilyen teráriumba, és ne próbáld ezt ki, hogy jó, Pálnak sikerült, nagy az én hitem, és én is megteszem. Van, akik így megteszik, nem fog sikerülni, biztos vagyok benne. Tehát amikor ugye Jézus is azt mondja, hogy mi kígyókon taposunk, meg skorpiókon, mit tudom én, tehát ezt nevet szó szerint, hogy ezt megtehetjük. Persze, Isten megengedheti, megteheti, de ez egy őrültség, ez egy butaság, amikor emberek ezt teszik, és valamikor tényleg ezt teszik. De én figyelmeztettelek, jó? Tehát felvétel is van róla. Ne nyúlkáljak így jóhoz. Igen, de sem ilyet. Az a biztos. De látod, mit tesz itt Pál? Ugye beszéltünk arról, hogy megmar minket ez a kígyó. Mit tesz? Lerázza magáról, és bele a tűzbe, elpusztítja. Hogy tehát ezeket a marásokat, amik jönnek az életünkben, amik megpróbálnak minket eltántorítani attól, hogy ne tegyünk, ne szolgáljunk, ne tegyük le az életünket, ne vegyük fel ezt a helyzetet, ezt a keresztet, ne tegyük meg ezt emberekért, hogy ne vigyük így a jó hírt, hogy ne akadályozzon ez meg, hanem rázd le magadról, rázd le magunkról. Amikor megsértenek, amikor megbántanak minket, amikor nem úgy bánnak velünk, ahogy esetleg azt megérdemelnénk, szerintem csak így rázd le magadról, és dobd ezt a tűzbe, hogy ne állítson ez meg téged, hogy ne engedd, hogy ez ott csüngjön rajtad, és ne nézd ezt, és ne engedd, hogy ez így eluralkodjon az életeden, hanem dobd le, menj tovább. Dobd le, és menj tovább ebből. És igen, tudd, hogy az emberek ilyenek. Én megmondtam neked, hogy az emberek ilyenek, hogy ezzel szembe fogsz nézni. Azt látjuk az igében. Pál is szembenézett. Egyszer Isten volt, másszor meg gyilkos. Ez ilyen lesz. Hogyha kígyó bele fog marni az életünkbe. De ne állítson ez meg téged. És ne, állít, ne, ne engedd, hogy, hogy bármi is megállítson téged. Én tudod, nem értem azokat az embereket, akik valójában ezt megteszi te fizikailag, ugye krokodilokkal mennek, és akkor hülyéskednek, beteszik a fejüket a szájába, meg nem tudom, meg kígyókkal alszanak. Tehát így látsz az őrülteket, hogy volt egy ilyen ember, aki nem is pár éve meghalt. Ilyen, nem is tudom, ilyen krokodil emberek, nem is tudom, minek nevezték, van, volt valami ilyen beszenevet. Aztán meg is ölte valami állat. Valami, nem tudom, valami rája megszúrta, vagy nem tudom, vagy nem rája, valami, nem tudom, valamitől kapott valami halálos döfést. De rendszeresen ezt csinálta. És akkor itt megmaradta, ott megharapta. Hát ez annyira így várható volt, hogy hát figyelj, hogyha így krokodillal alszol, akkor valószínűleg így egyszer nem fogsz szárkálni. És az embert én nem értem, én annyira még ezt elfogadom, de a feleségemet nagyon csípem, ebből nagyon ki tud akadni, amikor nézünk a mi esünk a tévében. Egyszerűen nem érti, hogy miért játszanak így ennyire az életükkel a tűzzel, és hogy így mit várnak ettől. De annyira igaza van, hogy most így mit vár az ember. Hogy, és ugye utána meglepődik, hogy hát jaj, megharapott az a krokodil, leharapta a lábamat, meg a kis ujjamat, meg megharapott a kígyó, és akkor élet-halál közt, és akkor meghalnak. Hát, tehát így ennek ez a következménye, igaz? Tehát egy vadállatot ezt nem lehet megfelelíteni. Az a vadállat, az mindig vadállat lesz, ez kiszámíthatatlan lesz. Még néha mi macskánk is kiszámíthatatlan, de ez csak egy macska. És tudod, az a kígyó, ami megmar minket, ugye az a bűn, amit így a sátán így bele akar fecskendetni a mi életünkbe, az pontosan ugyanilyen kiszámíthatatlan. Az pontosan ilyen alattomos és megfelelíthetetlen. Hogy azt gondoljuk, hogy én meg tudom tartani jó szinten azt a haragot, vagy ezt a meg nem bocsátást. Oké, én nem fogok neki szolgálni. Másnak igen, de neki nem. És ugye, de ezt tovább vihetjük bármi másban is. Ez ugyanolyan bűn, ez ugyanúgy el fog Istentől vinni, ugyanúgy el fog Istentől választani, mintha bármi más fajta bűn tennél. De a lényeg az, hogy ne gondold, hogy ezzel te így uralkodhatsz. Ne gondold, hogy ezt te uralhatod az életedben. Így ne legyen egy ilyen hamis illúziód ezzel kapcsolatban. Nem mondhatod annak a kis mérges kígyónak, hogy jaj, de kis cuki, de kis édi. Majd én megfelidítem. Hogy az a kígyó, az így bűnre fog vinni. Az tönkre fogja tenni az életedet. És nem tudod megfelidíteni. Hogy a bűnön nem fogsz tudni uralkodni. Ez képtelenség. Ne hidd azt, hogy ha egy kicsi kovát beenged az életedben, akkor a te életedben, pont a te életedben az nem fog megkelni. De láttál már olyan kovát, ami nem nem kell meg. Tehát van olyan kovát. Ez olyan, mintha a telefonomat, vagy ezt a kulcsomot ugye, elengedem és nem esne le. Erre az én kulcsomomra, de csak az enyémére a gravitáció nem vonatkozik. Ez a gravitáció törvénye az enyémére, az én kulcsomomra nem. Jaj, mégis! Ó, nem, ez nem igaz. A te életedben, te az, most fel lehet itt maradni. Előtte így kezdve egy szél napig fellógatok, és így be felakasztok. Damit! Menő vagyok, mi? Tehát látod, a te élet nem vagy kivétel, vagy nem vagy így, nem a Marsról jöttél, vagy nem vagy másképp összerakva, ugyanolyan testből vagy, mint mi. Ugyanolyan testből vagy, mint én. Mint az az ember. És az a bűn, a te életed ugyanúgy szét fogja szedni, és tönkre fogja tenni. De vannak ezek az alap dolgok, hogy egyszerűen ne játszunk ezzel a bűnnel, ne engedjük be az életünkbe. Az ige nagyon világosan beszél erről, hogy így, így vágd el magad tőle, hogy ugye Jézus ilyen nagyon ilyen szélsőségbe megy, hogyha a jobb kezed, tehát hogyha a jobb kezed megbotránkozod, vágd le. Ha a jobb szemed, akkor vágd ki. És hú, Jézus, ez most komoly. Igen. És persze nem szó szerint kell ezt sem érteni, hogy mint ahogy a kígyókon sem szó szerint taposunk, hanem egyszerűen vigyázz, hogy, hogy legyél a bűnnel egy ilyen nagyon drasztikus, ilyen nagyon brutális, hogy én attól így elvágom magam, hogy, hogy azt én beledobom a tűzbe, lerázom magamról, elválasztom magamat, mert tönkre fogja tenni az életemet. Hogy jobb, ugye fél kézzel, fél szemmel bemenni az Isten országába, mint egész épp testtel bemenni a kárhozatra. És van egy állat, nem tudom, talán a pézsapatkány, hogy tudod mit tesz? Hogyha csapdába esik, akkor képes lerágni a saját lábát. Minden patkány. Utálom őket. Minden patkány. Igen? Rohányunk. Én is utálom őket. De, de képzeld el ezt a... Ez, hogy lerágja a lábát. Hogy azért, hogy megmeneküljön. Mert van annyi neki, annyi túlélési ösztöne, hogy tudja, ha most lehet, hogy megmarad a lába, de akkor jön a csapdának a tulajdonosa, és akkor nem úszom meg. Ugye, benne van ez az ösztön, hogy, hogy meg akarok menekülni. És épp légy így, legyél így a bűnnel, hogy egyszerűen elvágom az életemből. És a Biblia nagyon brutálisan beszél erről, mert tudja, hogy milyen brutális a vége, milyen brutális a következménye. És nagyon tetszett az a mondás, hogy sokkal több embert öl meg ez a, sok, ez a apró kis kígyómarás, mint a nagy hajótörés. Sokkal több embert von el Istentől. Egy ilyen látszó, az csak egy kígyó, egy kis, kis marás, kis semmiség. Mint egy ilyen nagy tragédia, ami történik esetleg az életünkben. Mert ez ilyen nagyon alattomos. Kicsi kis vipera, ez egy gyerek vipera, ez nem számít, tudod. Én uralom ezt a kis bűnt. Én uralom ezt a kapcsolatot. Tudom, hogy ő nem keresztény, ez a fiú, ez a lány, de nem baj, én ezt uralom. Tudod, még senki nem uralta. Még eddig mindig a keresztény lett elbomva, vagy kibillentve a helyes útról. És nem a nem hívő lett bebillentve a helyes útba. Ez mindig így történik. Nem leszel te sem kivétel alóla. Ez biztos. És ez ugyanígy igaz, hogy amikor így beengeded ezt a kicsi bűnt, ezt a kicsi mérget az életedbe, az el fog unni Istentől. És ez az ijesztő. És hogy ilyen nagyon alattomban, nagyon sunyi jön, nagyon aprónak látszik, és el van Istentől. És így figyelj erre, légy éber ebben nagyon, hogy így rázd le magadról, dobd bele a tűzbe, vágd el magadtól ezt a bűnt, ezt a kigyomarást, és ne állítson meg abban, hogy előre menj Istennel, ne állítson meg téged abban, hogy így szolgáld őt, vagy kövesd őt. És fejezzük be akkor a 7-től a 10-es versig. Azon a környéken volt a sziget elöljárójának, Publiusnak a birtoka, ki befogadott minket, és 3 napon át nagyon bátorságosan megvendégelt. Történt pedig, hogy Publius apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. Miután ez megtörtént, a többi beteg szigetlakó is oda ment hozzá, és ő meggyógyította őket. Ezért nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal. Ami nekem nagyon tetszik, látod azt az összefüggést? Pál alázatban marad, szolgál, megmarja a kígyó, lerázza magáról, és ugye mi történik? Isten viszi előrébb. hogy ugye nem állt meg Pál, és Isten sem áll meg ebben, hogy megáldja őket, hiszem, hogy így kicsit kényeztetve voltak, egy kicsit ugye testüket is kényeztették, 3 napig egy helytartónak a palotájába lakhattak, lehet, hogy volt egy kis jacuzzi, kis masszázs, kis tájmasszázs, nem, svéd masszázs, nem tudom, és akkor ettek, meg ittak jókat, és így, de aztán látod, ahogy ők ebben az alázatban voltak, és szolgálták Istent, és megmaradtak a helyes úton, lerázták azt a kígyót. Mi történik? Isten nyitja tovább az ajtókat. Isten szélesíti az életüket, szélesíti a lehetőségeiket, és mennek tovább szolgálnak. Hogy Isten nem fog megállni ebben, és meg fogod tapasztalni ezekben az áldásokat, ahogy Isten visz előrébb. Hogy lehet, hogy hajótörés, lehet, hogy jön a kígyó és megmar, és nehéz lerázni, és ugye fájdalmas, de aztán Isten visz tovább, és engedi, hogy többfelé menj, többfelé szolgálj, menj, és vidd az evangéliumot. Mennyire bátorító ez, látod, hogy megvannak a következményei a hűségnek, az odaszánásnak, a kitartásnak, Isten odaadja a jutalmát. Hogy Isten soha nem lesz az adósod. Hogy amit megígért, azt meg is fogja tenni. Oké, pár, legyél hű ebben. Legyél csak mindenkinek a szolgája. És nézd, én tovább viszlek. Nézd, én felemellek. És meg foglak áldani. Gondoskodni fogok rólad. Szerintem olyan ellátás volt a részük 3 napig, amit még soha. És aztán látjuk, hogy őróluk gondoskodnak. Megáldják őket. Minden jóval szerintem ellátják ezeket az embereket. És Pál szolgálhat az emberek felé. Ugye ez volt az ő szíve, hogy csak szolgálhassak, csak vigyem az evangéliumot. És itt van erre, ide jutnak erre a szigetre, teljesen ilyen véletlen módon, és Isten nyitja az ajtókat, nyitja a kapukat. Pál jön, gyógyítja az embereket, ott van Lukács, doktor, aki biztos, hogy tudja, hogy mit kell tenni, és gyógyítja az embereket, és viszi az evangéliumot. Isten csak egy gyönyörűen működik, szélesíti az életüket, viszi tovább őket. Annyira jó ebben járni, amikor Isten így visz tovább. És hogy amikor így megteszed, amikor engedelmeskedsz, és tényleg mennyire jó volt ez. Oké, nem érdekel ez a kígyó, nem érdekel, mit mond. Megyek tovább. Nem érdekel, hogy fát kell gyűjtenem, pedig én vagyok a nagy Pál. Oké, teszem. És tessék, itt van Pál, nézd meg, mit teszek. Isten meg fogja tenni ezt a te életedben is. Nem csak Pál életében akarja megtenni. Azért van leírva, hogy meglássuk. Az apostolok cselekedetei nem fejeződik be, hanem megy tovább. Ezt tegyük mi is. Éljünk mi is így, ahogy Pál élt. És akkora áldásokat fogunk meglátni. Annyira gyümölcsöző ez, ahogy így élhetünk Istennel. Itt szánd oda magad, add oda magad Istennek. Add ezekre a helyzetekre oda. És meg fogod látni, hogy Isten megáldja. Imádkozzunk. Köszönjük Uram ezt az estét. Kérünk, hogy itt segíts nekünk így ilyen élő áldozatként oda tenni magunkat, a testünket. Uram, legfőképpen sokszor ugye a testünk az, ami így kiabál, ellenkezik, és ellent mond ennek. De Uram, ugye a szívünkben tudjuk, hogy ez a legjobb dolog, amit tehetünk, és a legjobb dolog így szolgálni téged, a legjobb dolog letenni az életünket. Uram, segíts nekünk, hogy ezt megtegyük. Segíts, hogy minden körülmény, meg mindenféle kígyómarás ellenére ne álljunk meg, ne állítson meg semmi. És ne tartóztasson vissza semmi ettől. Uram, így használd a mi életünket, kérlek. Kérlek, hogy így a testünk, az értelmünk így ne akadályozom ebben meg. Hanem ahogy láttuk, ahogy azok az emberek elvágták ott az elmúlt részben a mentőhajónak a köteleit, így mi is hadd vágjuk el, mi is hadd bízzuk magunkat így rá az igédre, hogy lehet, hogy sokszor fájdalom, meg meg bánat ér minket ebben, ahogy letesszük az életünket másokért, de mégis, Uram, micsoda áldások vannak benne, milyen gyümölcsök. És hadd ismerjünk meg ezen keresztül téged, Jézus, még jobban. Hadd lássunk ezekben téged, Jézus. Köszönjük neked, és kérünk, hogy áld meg az esténket, és légy itt közöttünk továbbra is. Amen.